To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 grudnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że jego gabinet będzie dbał zarówno o gospodarkę, jak i kwestie społeczne. Gabinet dostał wotum zaufania. 36 lat temu wprowadzono stan wojenny. Trwał prawie 600 dni, a życie straciło nawet 100 osób. Prezydent Duda dziś na Ukrainie. Eksperci mówią, że wizyta może być pierwszym krokiem w kierunku poprawy stosunków między Warszawą a Kijowem. Kilkanaście minut przed północą Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego. Gabinet poparło 243 posłów, przeciw było 192. Nikt nie wstrzymał się od głosu. W Sejmie jest Ksenia Maćczak. Dzień dobry, Kseniu. Dzień dobry. Przypomnijmy, jakie były najważniejsze tezy exposé premiera Morawieckiego. W trakcie exposé Mateusz Morawiecki podkreślał, że jego rząd będzie bardzo ambitny w zmienianiu państwa i zamierza dokonać modernizacji Polski. Zapowiedział kontynuację polityki społecznej rządu Beaty Szydło i większy nakład na rozwój gospodarki oraz zwiększenie pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Głęboko wierzę, że nasza narodowa suwerenność i tradycja są atutem w tych modernizacyjnych zmaganiach. Atutem, a nie balastem, jak niektórzy nam to próbowali wmówić. Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego. Jak powiedzieliście, krótko przed północą, po zakończeniu głosowania, długo przyjmował on gratulacje z sali plenarnej, rozmawiał też z posłami, w tym dłuższą chwilę ze swoim ojcem Kornelem Morawieckim. Były biało-czerwone róże, ale były też słowa krytyki ze strony opozycji. Dzisiaj atrybutem premiera nie będzie broszka, będą slajdy. Ale to tylko jest szopka, która nic nie wnosi do polityki. Znajomość angielskiego nic nie pomoże. Trzeba jeszcze mieć coś do powiedzenia. To, co robicie, to największa zdrada klasy średniej. A wszystko to szło, idzie i pójdzie na pana rachunek. Pan pomylił okresy liturgiczne. Teraz jest adwent, a nie karnawał. A pan ubiera maskę. Maskę, którą ubraliście przed wyborami. Ubieracie maskę, żeby znów ukryć wasze wady. I to tyle w telegraficznym skrócie, co było wczoraj. Rekonstrukcja rządu zgodnie z zapowiedziami m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jest przewidziana na początek przyszłego roku, w styczniu. Na czym dziś zajmie się parlament? Przez Prawo i Sprawiedliwość projektem zmian w kodeksie wyborczym. Dosłownie kilka minut temu podczas konferencji prasowej posłowie PiS zapowiedzieli kilka poprawek do tego projektu, w tym najważniejsza dotyczy rezygnacji z likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gminy. JOW-y mają zostać w radach do 20 tysięcy mieszkańców. Zaplanowano także pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Chodzi w nim o wdrożenie do naszego prawa unijnych dyrektyw. Z Sejmu Ksenia Maćczak dziękujemy. Ja dodam jeszcze, że za godzinę Senat rozpocznie kolejny dzień posiedzenia. Rozpocznie od dalszych prac nad prezydencką nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Później omawiana będzie ustawa o Sądzie Najwyższym. Senacka komisja zarekomendowała przyjęcie obu bez poprawek. Teraz ważna rocznica, 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Trwał 586 dni. W tym czasie życie straciło od kilkudziesięciu do ponad 100 osób. Internowanych zostało ponad 10 tysięcy. Jego celem była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratycznych zainicjowanych w sierpniu 1980 roku. Zawieszono działalność NSZZ Solidarność, a wielu działaczy opozycji internowano. Od początku stanu wojennego ukrywający się związkowcy rozpoczęli działalność w podziemiu. Później powstały też nowe organizacje, w tym założona w czerwcu 1982 roku przez Kornela Morawieckiego Solidarność Walcząca. Senator PiS i historyk Jan Żaryn mówił w Trójce, że Solidarność Walcząca miała jednoznaczne podejście do ówczesnych władz. No przede wszystkim Solidarność Walcząca od samego początku nie widziała jakiejkolwiek szansy i w ogóle powodu, dla którego można byłoby prowadzić dialog z komunizmem. Można powiedzieć, że to był taki odpowiednik w Episkopacie Polski arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Z komunistami się nie rozmawia, z komunizmem się walczy. Głównym celem Solidarności Walczącej było całkowite odsunięcie od władzy komunistów i przywrócenie Polsce pełnej niepodległości. Prezydent leci z jednodniową wizytą na Ukrainę. Odwiedzi Charków na wschodzie kraju. Spotka się tam z prezydentem Petro Poroszenką. Zdaniem ukraińskich ekspertów wizyta może być pierwszym krokiem w kierunku poprawy stosunków między naszymi krajami. Relacje między Polską i Ukrainą, które w ostatnim czasie uległy ochłodzeniu, wymagają resetu. Takie opinie coraz częściej pojawiają się nad Dnieprem. Zdaniem politologa Wołodymyra Horbacza bezpośrednie rozmowy na wysokim szczeblu między Andrzejem Dudą i Petrem Poroszenką dają szansę na wyjście z obecnej sytuacji. Na poziomie dwustronnych, bezpośrednich rozmów między prezydentami można coś zrobić. Wszystkie próby, które miały miejsce do tej pory, czy to w przypadku prezydenckich komisji, czy tym bardziej w przypadku kontaktów między IPN-ami, nie przyniosły rezultatu. W kwietniu ukraiński IPN wydał zakaz ekshumacji i upamiętnień polskich ofiar spoczywających na Ukrainie. Była to reakcja na demontaż nielegalnego pomnika UPA w Chruszowicach koło Przemyśla. W odpowiedzi polski resort dyplomacji stworzył listę osób objętych zakazem wjazdu do Polski. Z Charkowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Serwis sportowy, Michał Gąsierowski. W czołówce tabeli Ekstraklasy wciąż wielki ścisk. Nowym liderem została Legia, która 1-0 pokonała Piasta Gliwice. Niepocieszony jest oczywiście Konstantin Wasiliew z Piasta. Większość tej pierwszej połowy udało się nam dobrze bronić. Mieliśmy tam parę stałych fragmentów, które mogliby może być lepiej wykorzystać. Na pewno ten karny boli. A właśnie, bo tego jedynego gola Legia strzeliła z rzutu karnego w 6 minucie. Pierwsze miejsce stracił Górnik Zabrze po porażce 0-1 z Arką Gdynia i stracie gola w doliczonym czasie gry. Legia o 2 punkty wyprzedza więc Górnika, a także Jagiellonię Białystok, która aż 5-1 pokonała Koronę Kielce. Na 3 punkty do Legii może się zbliżyć Lech Poznań, jeśli dziś wygra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Ostatnia w tabeli Pogoń zmierzy się z Lechią, a przedostatnia Sandecja zagra z Wisłą Płock. No i czekają nas także oczywiście derby Krakowa na stadionie Krakowi. W piłkę grali w całej Europie. Kibice Interu Mediolan mogli nabawić się palpitacji serca, bo lider Serie A mógł przegrać w 1/8 finału Pucharu Włoch z trzecioligowym Pordenone. Nie przegrał, najpierw zremisował 0-0, a później wygrał w karnych. W Niemczech przełamała się Borussia Dortmund, która wygrała po fatalnej pasie 6 meczów bez zwycięstwa. Pokonała 2-0 Mainz, a w Anglii Chelsea spokojnie 3-1 ograła Huddersfield. Dziś poznamy finałowy skład piłkarskich klubowych mistrzostw świata. Jako pierwsze awansowało Gremio Porto Alegre. Teraz czeka na zwycięzcę meczu Real Madrid kontra Al Jazeera. Faworyta wskazać nie trudno. W siatkarskich pucharach same sukcesy dla nas. PGS Krabbeł-Chatów i Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrały swoje pierwsze mecze w klubowych mistrzostwach świata. W Lidze Mistrzyń Chemik Police 3-0 pokonał w Serbii Wizurę, a trener Jakub Głuszczak rozpływa się nad swoją drużyną. Gra była naprawdę bardzo dobra, była duża współpraca na boisku, także myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak przebiegał ten mecz i jak my żeśmy go rozegrali. I na koniec jeszcze raz Robercie Kubicy. Wszystko wyjaśni się w tym tygodniu. Zespół Williamsa zapowiedział oficjalne ogłoszenie składu na przyszły sezon Formuły 1. Niestety Robert Kubica stracił pozycję lidera w walce o fotel angielskiej ekipy. Przed nim znalazło się 2 Rosjan mających bardzo duże zaplecze finansowe. Siergiej Sirotkin i Daniel Kwiat. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. A dzisiaj pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, na wschodzie przelotne opady śniegu i deszcz ze śniegiem, na Pomorzu porywisty wiatr. Od 1 stopnia na Podlasiu do 3 w centrum i 4 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć, ale można posłuchać. Nowa piosenka o karpiu, a także kolędy i świąteczne piosenki w wyjątkowym wykonaniu na płycie Święta bez granic 2017. Celińska, Kaja, Humer, Perfekt, Pospieszalcy, Zakopower i Przyjaciele Karpia. Święta bez granic 2017. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom w Aleppo, którą organizuje Fundacja Świętego Mikołaja. Płyta już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko? I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup golarkę Braun z serii 9 z potrójnym systemem golącym za 1299 zł ze zwrotem do 250 zł od producenta, a dostaniesz dodatkowo 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł.

Co na początek Seal o tym, co jest potrzebne do przeżycia. A w dopołudnia dzisiaj, za kilkanaście minut oczywiście informator ekonomiczny, zapraszam w imieniu Pawła Sołtysa, ale i we vlogowskazie. Będzie mowa o miliardach. Miliard kalkulatorów, miliard aplikacji wyświetlających pogodę, miliard aplikacji robiących cokolwiek. To jeszcze przed 10, a po 10, jak co środę, będą wątki książkowe i wątki filmowe. Będziemy po 11, piec ryby z Katarzyną Pruchnicką i jej gościem. Będzie kolejny odcinek powieści w wydaniu dźwiękowym. Przypomnę, rdze Jakuba Małeckiego czytają Danuta Stenka i Bartosz Porczyk. A u Michała Margańskiego dzisiaj będzie trochę magii. Adaptacja akustyczna. Termin coraz częściej pojawiający się wśród melomanów. To jest nic innego jak zmiana właściwości akustycznych pomieszczenia polegająca na zastosowaniu materiałów o określonych właściwościach akustycznych, na przykład rozpraszających, pochłaniających czy odbijających. Czarna magia? Niekoniecznie. O czym postaramy się opowiedzieć około 11.30. Sporo słów będzie dzisiaj do 12. Cóż w tym dziwnego? Zapytają Państwo. No właściwie nic, ale pojawią się także słowa szczególne. O tym za chwilę. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, we'll be right back. Po raz pierwszy dziś do południa sięgnęliśmy do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Barbara Wrońska, Nie czekaj. Tak Barbara zapowiada swoją solową płytę. A ja tłumaczę się z tych słów teraz, bo przyniosłam do studia dziś książkę, którą chcę się z Państwem podzielić. To jest właściwie nawet książeczka, bo ona jest dosyć niepozorna. Nie ma polskiego wydania. To jest książka, którą przywiozłam z jakiejś podróży, ale czytać tę książkę można prawie jak tomik poezji. Lost in Translation, taki jest tytuł, zagubione w przekładzie. Ella Frances Sanders jest autorką. Efekty swoich internetowych poszukiwań przyniosła na papier w tej książce, a poszukiwała słów nieprzetłumaczalnych w różnych językach. Te słowa nazywają czasami zjawiska bardzo ulotne, wrażenia, uczucia, jak na przykład w języku Farsi, błysk w oku, gdy spotykamy nową, ciekawą osobę, Tian. Jeśli źle wymawiam, to proszę mi wybaczyć, bo nie zdążyłam sprawdzić wszystkich wymów tych słów, bo tu są czasami bardzo egzotyczne języki, ale czasem te słowa nazywają bardzo konkretne rzeczy i bardzo umocowane w danej kulturze, jak na przykład malajskie słowo pisan zapra, oznaczające czas potrzebny na zjedzenie jednego banana i podobno wyliczono, że to jest około 2 minut. O tym, czy te słowa są rzeczywiście nieprzetłumaczalne i o tym, czy i co mówią o danej kulturze, a także o tym, czy są takie polskie słowa, które można by wciągnąć na tę listę, porozmawiamy po 10:00 z badaczką języka, dr Agatą Honcią. A rzadko słyszane języki u nas dziś w dopołudnia pojawiać się będą także w formie śpiewanej. Ut for alle slagene og sparkene Jeg bare en gutt Alene med alle tankene som Vi perfekt, men verden ikke det Hva skjedde vi elefantene Sier vi samme ting Helt til vi begge er vant til Blir det til slutt noe sant Jenter helt gang Gutter klin kokos Og all min leden tok oss Så lite håp noen gang har hjulpet noen Og verden har ikke noe penger på oss Jeg blir sjalu og verden blir ikke det Men verden full av blikkene Alle prøver å kvittes Men finnes ingen logikk i det Alle bare skuespiller Og ingen husker replikkene Og vi kan kusse flere Hva som helst, bare ikke det Vi det eneste oppriktige Ja, du, bare at vi Ikke vær for oss Det den viktige detaljen som jeg sliter med Ja Oh, la oss stikke ut Tro for stjerne Selv et verdens rom og slåss Kun for våre søgne Vi full og vi høy Og jeg kan svege at verden spinner rundt oss ikke bra nok, vi perfekt perfekt over dette, perfekt verden kan ikke ta oss derfor perfekt perfekt nok, dette kjent, derfor perfekt verden ikke bra nok, vi perfekt perfekt over dette Denne verden ikke skapt for deg Og meg sverger det finnes konspirasjon ja, Du satt over meg på stasjon Piller så endeløst i rommet en dimensjon der Jeg ikke venn din Og du ikke venn min For evigheten bor her og vi vet Vi perfekt, men verden ikke det Øynene blanker enn arkene Sånn det egentlig så ut For alle slagene og sparkene Jeg bare en gutt Alene med alle tankene som Vi perfekt, men verden ikke det Sier vi samme ting Helt til vi begge er vant til det Blir det til slutt noe sånt i det Verden ikke bra nok Vi perfekt Perfekt Lover dette Perfekt Verden kan ikke ta oss Derfor perfekt Perfekt Nå Hva kjent Derfor perfekt Verden ikke Bra nok, vi perfekt Perfekt over dette

Na zegarze 9.31 Paweł Sołtys, dzień dobry. Jest też Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie Tomaszu. Zaczynamy tradycyjnie od notowań giełdowych. WIG20 w dół 0,07%. Waluty, no bez większych zmian. Dolar 3,58, euro 4,21. Panie Tomaszu, powróćmy może do wczorajszych wydarzeń, czyli do expose premiera Mateusza Morawieckiego i do wątków gospodarczych, które zostały tam poruszone. Było ich całe mnóstwo. Miało się chwilami wrażenie, że przemawia bardziej minister rozwoju i finansów niż nowy premier. Który wątek ten z tych gospodarczych najbardziej utkwił panu w pamięci? Zwróciłem uwagę na jedno z pierwszych, zaraz na początku wystąpienia, bardzo ważne zdanie. Jeżeli chcemy mieć szczodre państwo, musimy mieć państwo, które zarabia na to pieniądze. Znaczy nie da się rozdawać czegoś, czego nie mamy. I to dla mnie to było takie motto późniejszego całego wystąpienia. Bardzo ważne, bo to u wielu polityków to umyka. Znaczy nie mieliśmy do tej pory chyba premiera, który by jednocześnie spinał kwestie gospodarcze i te społeczne. Dużo w mediach się mówi o tej historiozofii, historii, myśli propaństwowej. Wszystko to prawda, także solidarności, ale za mało mówimy o tym, jak na to zarobić. No i kilka rzeczy, które na pewno są ważne dla nas. Warsaw Enterprise Institute niewątpliwie przypomnienie o małych, średnich firmach, które składają się na 70% polskiego PKB i może w prawie były niedoceniane do tej pory. Konstytucja dla biznesu, która gdzieś tam utknęła w tych procesach legislacyjnych. 6 ustaw zostało przyjętych, ale wciąż jeszcze nie wdrożonych. Czekamy na kolejne tam prawie ze 100, ale tutaj usłyszeliśmy, że to ma być, także jak rozumiem, mały ZUS w tym również się zmieści. To jest dla tej, a propos tej solidarności, żeby pomóc tym małym i średnim firmom. Ale pojawiły się też ciekawe, jeżeli chodzi o ponowne zwrócenie się w stronę odnawialnych źródeł energii. To trochę sprzeczność, bo premier Morawiecki mówił, że węgiel bardzo ważny, a potem zaczął mówić o właśnie odnawialnych źródłach energii, o atomie, o tym, jak pokonać smog. Ja to czytam trochę jako politykę, znaczy, że nie można tak zupełnie odwrócić się od węgla i powiedzieć górnikom, że to już jest passé, ale także... No powiedział przecież Mateusz Morawiecki, że na Śląsku ma być centrum nowych technologii. Tak, ale pokazać, że jest jakieś wyjście, no, ale węgiel pozostaje dalej istotny, no to zakładam, że to każdy polski polityk będzie musiał to powtarzać, nawet jeżeli będzie przesuwał akcenty w stronę odnawialnych źródeł energii. To jest także przemówienie dla Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że tego nie słuchają tylko górnicy i nie tylko właściciele wiatraków, ale także przedstawiciele w Unii Europejskiej. Więcej o expose dzisiaj w bardzo ważnym projekcie przed 19 w Trójce. Orlen będzie chciał wykupić cały Unipetrol, czyli spółkę, w której już ma większościowy udział, ale tam mniejszościowy akcjonariusz, spółka J&T czy J&T, dwóch czeskich milionerów, trochę psuje krwi Orlenowi. No i teraz wychodzi na to, że będzie ten pakiet mniejszościowy wykupywany przez Orlen za kwotę 3,5 mniej więcej miliarda złotych, jeżeli to się uda. No bardzo dużo, można powiedzieć, że Orlen na górce to kupuje. To może jest ryzykowne przedsięwzięcie, ale w ogóle warto się przyjrzeć Orleanowi, który jest niezwykle aktywny i niezwykle elastyczny, znaczy jak na spółkę Skarbu Państwa bardzo jest aktywny ostatnio na rynku i podejmuje rozmaite wyzwania, także w przestrzeni, jeżeli chodzi o chemię, ale nie tylko same paliwa. Dywersyfikuje i staje się wykorzystać swój wolumen i potencjał w Europie. Wydaje się, że to jest bardzo interesujący kierunek rozwoju, no bo w Polsce tak naprawdę Orlen no, jakby już osiągnął, co mógł osiągnąć i teraz jeżeli albo będzie wchodził właśnie w inne przestrzenie gospodarcze, czyli inwestowanie w chemię, czy... No ta spółka chemiczna przemysł, właśnie albo... tam była kością niezgody, bo tak. Ci słowaccy milionerzy mają również konkurencyjne aktywa, o tym pisał Puls Biznesu i być może tam była jakaś nieczysta gra interesów. No prawdopodobnie, znaczy, że to jest konflikt interesów. Dla Orlenu byłoby to niewątpliwie taki skok w przyszłość, znaczy możliwość funkcjonowania nie tylko na polskim rynku, ale bardzo mocno jeszcze teraz na czeskim, w mniejszym stopniu na niemieckim. Natomiast tutaj to jest niewątpliwie to, jak prezes Jasiński prowadzi ostatnio Orlen, no jest to godne, no, może nie podziwu, ale w każdym razie zwrócenia uwagi. Szykuje się prostsza upadłość konsumencka i dla firm. O tym piszą dzisiaj Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawda. Rzeczpospolita pisze o tym, że ci drobni konsumenci będą mogli łatwiej korzystać z tej upadłości. Będą mogli korzystać z tych zapisów również ci, którzy wiedzieli, że nie będą mogli oddać swoich długów. Z kolei Dziennik pisze o tym, że szykują się ułatwienia dla małych przedsiębiorców, że oni nie powinni być traktowani tak jak inne firmy, tylko właśnie jak konsumenci, jak indywidualne osoby. Ja tu mam mieszane uczucia. Znaczy coraz częściej, tak już od roku słyszymy, że będzie łatwiej. Jak tu żeśmy rano wymieniali informacje na temat dzisiejszych tematów i zerknąłem, wygooglałem temat właśnie upadłości, to najpierw miałem 3 strony rozmaitych reklam, upadłość za 30 zł, upadłość bez wpłat wstępnych, znaczy mnóstwo instytucji pośredniczących, prawnych, kancelarii, które aż rwą się do tego, żeby komuś zapewnić upadłość. No, my pamiętamy, że to jest niezwykle niebezpieczne narzędzie, które potrafi ludziom zepsuć życie na co najmniej 10 lat. Dotyczy to również osób, które prowadzą małe i mikro firmy. Także ja bardziej bym tutaj liczył na propozycje, które pojawiają się, także się pojawiły w wystąpieniu premiera Morawieckiego i także w Ministerstwa Rozwoju wcześniej, znalezienia sposobów, jak rozłożyć zadłużenie małych i średnich firm, zwłaszcza względem ZUS-u czy Urzędu Skarbowego. 4 lata trwała przygoda Tarczyńskiego z giełdą. Puls Biznesu pisze, że producent węgla chce się wycofać, ogłosić wezwanie, żeby wykupić wszystkie swoje akcje. No i cóż, to jest kolejna taka historia w tym roku, panie Tomaszu, no bo tak, Syntos, wielka firma chemiczna, też chce zejść z giełdy. Pelion, właściciel aptek, też już to ogłosił, chyba w marcu. Komputronik w lipcu. Teraz dochodzi Tarczyński. No takie znane, kojarzone marki wycofują się z warszawskiego parkingu. Kilka rzeczy, które jednocześnie się dzieją. No przede wszystkim, co te firmy mają robić z pieniędzmi? Tak? Cały czas słyszymy, że średnie i nawet duże polskie firmy mają zasób gotówki i na razie ich nie inwestują. Z rozmaitych względów to jest jakby oddzielna historia. No więc inwestują same w siebie, tak? Czyli wykupują swoje aktywa i starają się budować na tym, no bo gdzieś te pieniądze trzeba ulokować i uznają, że najlepiej w swoim portfelu. I to jest bardzo ciekawe. Znaczy to jest tak jakby takie przekonanie i pewien dodatkowy jakby do wskaźnika PMI, czyli pewność siebie, że te firmy będą się rozwijały i rzeczywiście warto w to zainwestować. A z drugiej strony przykra historia, że brak pomysłu tak naprawdę na dalszy rozwój, taki ekspansywny, czyli przejęcia, fuzje albo ekspansja zagraniczna, na co jednak potrzebne by były środki zewnętrzne z giełdy papierów wartościowych. Także to dobrze, że te firmy się konsolidują i starają się wykorzystać swoje zasoby finansowe, gorzej, że nie mają pomysłu na siebie, co dalej, jak rozwijać się w przyszłości. Na koniec jeszcze informacja z Arabii Saudyjskiej. Okazuje się, że w tym kraju powrócą kina po 35-letniej przerwie. Tak donosi agencja Bloomberga. Ma to pomóc oczywiście wzrostowi gospodarczemu. Pierwsze kina mają być otwarte w 2018 roku w marcu. Same kina to nie sądzę, żeby bardzo pchnęły gospodarczo Arabię Saudyjską, natomiast to wszystko, co dzieje się w ciągu ostatnich dwóch lat w zasadzie w Arabii Saudyjskiej, jeżeli chodzi o szukanie alternatywy do ropy naftowej, gazu, przede wszystkim ropy naftowej, jest imponujące. Arabia Saudyjska stara się unowocześniać swoją gospodarkę, stara się wychodzić do rozmaitych amerykańskich, głównie amerykańskich, ale nie tylko firm, szukając możliwości dywersyfikacji swoich portfela, nie żyć tylko tego, co wykopie z ziemi. To jest, ja myślę, taka rzecz, o której powinna Polska pamiętać, szukając nowych rynków dla inwestycji dla polskich firm, że może to jest właśnie w tej chwili ten kierunek, kiedy Arabia Saudyjska zaczyna szukać nowych płaszczyzn, nowy, młody przywódca z nowymi ambicjami. Uważam, że to jest coś, co powinniśmy zacząć już inwestować. Najważniejsze i najciekawsze wydarzenie gospodarcze komentował dla państwa Tomasz Wróblewski z Warsaw Enterprise Institute. I to wszystko w tym informatorze. Kolejne wydanie informatora ekonomicznego jutro o 9.30. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Sponsorem audycji był Raiffeisen, właściciel kantoru internetowego www.rkantor.com. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Zapraszamy

To Mrs. Robinson w wersji zespołu The Lemonheads. Ja przeglądam wciąż książkę z nieprzetłumaczalnymi, choć wypowiadalnymi słowami. Na przykład proszę sobie wyobrazić, że w języku szwedzkim jest osobne słowo na określenie odbicia światła księżycowego w wodzie, ale takiego odbicia, które przypomina drogę. I to jest to słowo z grupy skrajnie poetyckich. Natomiast w japońskim z kolei jest słowo tsundoku. To z tych konkretnych, bo tsundoku oznacza pozostawienie kupionej książki na kupce do przeczytania bez uprzedniego przeczytania. I takie właśnie słowa chodzą mi po głowie dzisiaj. Przyznają państwo, że mogłyby być przydatne w życiu. 14, a właściwie już 13 minut pozostało do 10. Teraz jeszcze odrobina magii, bo przecież idą święta. Kolędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Kolędujmy, la, la, la, i szykujmy, co się da. Rosną już pod pierzyną, łapią smak. Pulchne baby dwie, makutra, makutra, będzie nam aż do jutra tarła mak, a pod twoinką łeb schyla w dół, otarty skórzu, osioł i wół, kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze tatulo, jemiołę wieszają nad stołem, bo się zda pod nią gębę dać. Jezusie, Jezusie, plamy są na obrusie, trzeje trać. I stół ten obsiędzie, mój będzie kolęda. I u nas, i wszędzie, oj, będzie kolęda. Serca uleczy, zapłonie od świeczek, nim dzień z makutry, można by i do jutra rąbać mak, a pod choinką łeb schyla w dół, otarty skórzu, osioł i wół, kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze jemioła, zaśmiała się u stoła, więc się zda pod nią gęby dać. Jezusie, Jezusie, trzaplamy na obrusie prać. I takie właśnie chronologiczne zagadki zdarzają się tylko w piosenkach, bo przecież jeszcze przed będzie kolęda, zaśpiewała Mela Kotyluk. Vlogowskaz. A w studiu jest już Gabi Darmetko, więc sięgamy teraz w głębiny internetu. Dzień dobry. Dzień dobry, tak. W głębiny internetu, który jest wspaniałym wynalazkiem, daje nam dużo dobrego, ale też niestety uruchamia pokłady głupoty takiej, o której ludzkość nie podejrzewamy. Tutaj by się przydał taki dżingiel z dna internetu, bo historia, o której za chwilę powiem, to takie prawdziwe dno internetu. W Stanach dwóch youtuberów stworzyło sobie taki kalendarz adwentowy i wyciągali tam karteczki z różnymi zadaniami. I jeden z nich wyciągnął karteczkę, gdzie było napisane: prawie umrzesz. No więc wymyślili zadanie, które prawie do tego doprowadziło. Wzięli więc starą mikrofalówkę, torebkę plastikową, założyli, jeden z nich założył sobie na głowę, do tego rurkę, która pozwalała mu oddychać, włożył głowę do tej mikrofalówki i wlał tam masę taką betonującą, która po pewnym czasie zastyga. Ja się w tej chwili łapię za głowę. Tak, skończyło się tak, że pan zaczął się dusić, kiedy beton zaczął zastygać i 5 strażaków musiało go ratować. I oczywiście pogotowie, które w tym czasie mogło udzielać pomocy komuś, kto naprawdę potrzebuje. No ale to teraz może przejdźmy do to takiej... To było ku przestrodze, tak, z głębiny internetu. Przejdźmy do głupoty nieszkodliwej i takiej, można powiedzieć, trochę bezsensownej. Aplikacje na smartfony. Każdy z nas, kto ma smartfona, ma tam też aplikacje. Jedne są bardziej przydatne, drugie mniej. O te takie najmniej przydatne i najbardziej bezsensowne zapytałam Konstantego Młynarczyka z magazynu Chip. Aplikacja ta pojawiła się dość dawno temu i nazywała się I'm Rich. Aplikacja kosztowała $100. Wtedy to było w ogóle kosmos, dzisiaj nadal wydanie $100 na aplikację to jest coś rzadko spotykanego. I teraz najważniejsze, co ta aplikacja robiła? Dokładnie nic. Po jej uruchomieniu wyświetlał się napis I'm Rich. Nie da się ukryć, że był to doskonały sposób na zademonstrowanie, że jest się bogatym. I w związku z tym ktokolwiek miał na pulpicie swojego smartfona ikonkę tej aplikacji, od razu było wiadomo, że jest bogaty. Ale bardzo szybko pojawiły się też podróbki tej aplikacji, które albo były darmowe, albo kosztowały znacznie, znacznie mniej. Wyglądały tak samo, tak żeby można było, powiedzmy, zaszpanować, nie wydając tych $100. Cóż, dokładnie tak samo jak w przypadku luksusowych zegarków czy bardzo drogich torebek i chińskich podróbek. To był przypadek aplikacji, która rzeczywiście jakby z samego założenia miała być bezużyteczna. Natomiast oprócz tego było też i jest nadal całe mnóstwo aplikacji, które są po prostu bezużyteczne, niejako niechcący. Jest to efekt faktu, że dziś programować może tak naprawdę każdy. Technologicznie jest to stosunkowo proste. Jeżeli się poszuka trochę materiałów w sieci, włoży w to odrobinę pracy, w ciągu naprawdę niedługiego czasu można zacząć pisać jakąś aplikację. Potem oczywiście troszkę więcej czasu zajmuje doprowadzenie do takiego etapu, żeby ta aplikacja nadawała się do przejścia przez filtr certyfikacyjny sklepu. Niemniej jednak ten poziom wejścia też jest niewysoki. W związku z czym w sklepie można znaleźć całe mnóstwo aplikacji, które robią po raz kolejny dokładnie to samo. Miliard kalkulatorów, miliard aplikacji wyświetlających pogodę, miliard aplikacji robiących cokolwiek, z czego 4 czy 5 są dobre, popularne, ściągane przez ludzi, a cała reszta całkiem zwyczajnie nie. O aplikacjach na smartfony opowiadał Konstanty Młynarczyk z magazynu Chip. A skoro ich są miliardy, to będzie jeszcze o czym mówić we vlogowskazie, którego archiwum jest na stronie polskieradio.pl/3. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I nagle nie wiem dla kogo bije się sam ze sobą. I nagle nie wiem dla kogo tak chce mi się bić. Zaczęło się od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan.